Așa. Mai detalii de și în același timp mai puternice. O să continuăm. Sigur, Sanctin avea moderare, bine tot mai grea, și moderatorul este omul Dumnezeu. Cum orica Dumnezeu să modereze El, să ne împărtăm cu toții, cu ce avem de spus și de ascultat, vom vedea. Acum, după dată la Marița, la rând, este Părintele. Părintele, pot să spun că e un prieten, care credeam că nu să fie, dar a venit. Părintele Constantin Coman, care este, nu cred, în același duh, preocupat ce se face cu studenții și cu școala de teologie ca să meargă pe o cale așezată și în același timp și foarte bine. De la amintirile lui care pe ce sunt foarte bine. Bine amintirile ce au vrea să fie. Acolo, da? O să încerc să fiu cât se poate de scurt, pentru că programul este destul de aglomerat. Mă bucur și eu să particip la această zi de aducere aminte a părintelui profesor Constantin Galeriu. Amintirile sunt foarte multe, cu cât la cei mai vârstnici, eu fac parte, acum îmi dau seama dintre cei vârstnici, pentru că întâlnirea mea cu părintele Galeriu a început în 1973. În anul în care eu veneam ca student, am venit la Facultatea de Teologie din București, atunci venea ca profesor de la Biserica Sfântul Vasile din București. Și ne-a marcat foarte mult pentru că, așa cum probabil s-a mai spus aici, prezența Dumnezeului era una foarte complexă și depășea cu mult limitele, să spun așa, de manifestarea unui profesor tip tradițional. Am spus-o de foarte multe ori, eu personal sunt mulți dintre colegii mei de generație. Am fost atras în fel anume de prezența Părintele Galeriei, doar care energie care ne o energie ucigătoare și plictisitoare a școlilor teologice. Sigur, asta a fost reacția mea la sistemul respectiv de școală. Nu toți au reacționat ca mine, evident. Era cu 15 ani de seminar, un seminar foarte închis, foarte închis, foarte chinuitor pentru niște tineri de 18 ani, de 19 ani, de 20, la toate capitolele. Părinte Galeriu a fost atunci ca și când l-a prins pe Dumnezeu de picior, pentru un număr important de studenți, dar nu aminte până când să se fi mutat la o casă parodială, eu s-a stat aici în facultate, sus, eram într-o infarmie, într-o carte, acolo, întrezărit, și înainte de somn de culcare, se plimba meditativ pe polul și noi ieșeam așa câțiva și ne plimbam în jurul dânsului, sorbind discursul care era foarte neasemănător cu cel pe care noi eram aproape plictisiți. A fost un început izbătător și pentru faptul că și cursul de dânsul erau diferite, de dânsul atunci a venit în postul de spiritual și, din păcate, chiar programul liturgic era un primitor, tocmai pentru că era așezat și el, sub semnul coerciției, al constrângerii, al disciplinei impuse și nu asumate. Și pentru el era foarte chinuitor să se întâmple lucrul ăsta, să dăm bilete de prezență la începutul sau la sfârșitul Sfintei Liturghii. Nu pentru toți, eu am făcut parte din cei câțiva sau mai mulți pentru care acest regim a fost un chinuitor și deloc pozitiv din punct de vedere al formării. Părintele Galeriu ne-a salvat în această perspectivă pentru că a deschis o relație mult diferită, foarte personală cu noi, un discurs extrem de viu, învietor, provocator, în care eram invitat sau pe care parteneriat, parcă mi se părea. A fost perioada studenției, după aceea aveam să recuperez relația cu Părintele Galeriu în 1984, în calitate de tânăr spiritual, spiritual 2, la aceeași facultate, dâns și σειρά του Προφέσορ Νομιλέτικε συγκατεχέθηκε. Τώρα είναι το moment του Revolution, το moment φάρτη importante, inclusive pentru marcarea relației noastre cu Părintele Profesor Galeriu, pentru că, așa cum știți cu toții, a fost un șoc pentru noi toți în momentul respectiv. Era foarte tânăr, articulasem eu ca și toți colegii mei tineri de studenți, de atunci studenți, și asumau un rol foarte consistent, independente, se pronunțau, dădeau verdicte, schimbau lumea, etc. Părintele Galeriu a fost, cum știm cu toți atunci, o prezență foarte proeminentă, foarte... nu știu cum, de echilibru, să-i spun așa. De echilibru, oricum, un echilibru care la un moment dat pe noi ne-a scandalizat, pentru că mi se părea că este cu toate părățile și cu toate orientările, nu știu dacă mai avut cineva această senzație. Apoi am încercat să recuperez într-o linie mult mai adâncă a lucrurilor și singura sa ținere a fost posibilă de tot dată mai care n-am vârstă, când am dat seama că toate de toate lucrurile pot fi cuprinse împreună, chiar și lucrurile cele mai diferite și de ce nu chiar contrarie, atitudine, adică foarte contrarie, din postura dânsului, de duhovnic, de profesor, de preot și de un loc foarte adânc, lucrurile puteau fi cuprinse în aceeași îmbrățișare, ceea ce pentru noi era aproape răzmindeală. Nu ne puteam întâlni să fie și cu rămânerea prefericitului și cu pe care prefericitului, nu ne puteam întâlni că poate cu cineva oarecum deschis spre yoga, dar și potriva yoghinilor, și așa mai departe. Lucrurile astea se întâmplau atunci cu noi tineri, noi dânsul, ca o stâncă foarte, foarte solidă, așezată în teren, acela foarte mișcător al anilor respective, extrem de mișcător. Am colaborat cu dânsul de foarte multe ori la redacția vestitorului, am avut această responsabilitate pentru 10 ani, de 90 până în 2000, la publicația Patriarhiei și am beneficiat de contribuțiile dânsului deseori, dar îmi amintesc o dată, cred că făceam niște comemorări sau aniversări cu Patriarhatul și m-a provocat dânsul, frate Costică, cum zicea dânsul, foarte personal și apropiat și intim, să spun eu ceva despre Patriarhul României, ceea ce n-ai auzit de la mine. Și sigur, ca orice jurnalist, deși nu era profesionist, era un diletant sau un amator, chemat la o apucare de a face jurnalism, am fost foarte provocat de dânsul și am avut în dânsul o discuție înregistrată pentru a fi reprodusă după aceea la vestitorul despre Patriarhul României. Despre miror, dânsul știa mai multe lucruri, fiind aproape, să spun așa, într-un fel anume contemporan, nicodic, și mai puțin despre cei pe care am apucat să-i cunosc și eu. Am avut o caritate mare spirituală atunci, sigur sunt foarte multe lucruri de povestit, câteva secrete așa care vin acum în minte. Nu vezi foarte când am venit eu ca spiritual, doi la facultate, am inițiat o serie de întâlniri ale studenților cu mari profesori de teologie. Și a fost primul invitat, Părinte Dimitru Stăniloae, era înainte de Paști, anul 1924, și m-am bucurat să fi avut această inițiativă, pentru că așa constat că până la moartea dânsului, acea prezență a Părintelui Stăniloae avea să fie ultima facultate de teologie, cu aproximativ 10 ani înainte de a fi salvat. Dar, o dintre paranteză, după aceea l-am invitat pe Părintele Profesor Galeriu, al doilea, în ierarhia vremurilor, să spun așa, și care cred că se păstrează în continuare ierarhie, deși două tipuri foarte diferite, un tip foarte dedicat scrisului, al celălalt pe care e foarte dedicat comunicării vii, orale, predicatoriale și așa mai departe. Și pe Galeriu, atunci a fost o cunoștință mai directe, faptul că era foarte supravegheat, pentru că unul dintre studenți a pus o întrebare provocatoare a Părintelui Profesor Galeriu, era evenimente cu Părintele Cap, atunci la seminar, Pentru a întreba, domnule, legat de urmări de direct, care este poziția dumneavoastră legată de Părintele Profesor Calciu Dumitreasa? Și dânsul, sigur, a știut, cum spunea, dânsul să răspundă, încât să nu smintească pe nimeni. Când am plecat, că nu și mai spus, frate, o să zic, ce credeai? Că mă fie, că mă prinde pe mine, mă provoacă pe mine, o astfel de întrebări. Cred că mi-a păstrat de la dânsul foarte multe lucruri, însă ceea ce mă urmărește în continuare este această forță fantastică de cuprindere a lucrurilor. Dar o împărțișare a dânsului, care o împărțișare nu pur și simplu exterioară, ci și motivată, teologic să spunem, și duhovnicește și preoțește din toate punctele de vedere, intra foarte mult în îmbrățișarea dânsului și, în continuare, mă întreb care să fi fost resorturile acestei foarte cuprinzătoare îmbrățișări. Și cu oameni politici știu foarte bine și oameni cu oarecare orientări mai mult sau mai puțin oculte, cum se spune. Și cu toate acestea, Părintele Galen nu și-a pierdut niciodată nici flexibilitatea, nici postura atunci de criteriu, pentru că noi toți Părintele însemna un criteriu, un refer, cum să spun, un refer extraordinar, din perspectiva teologică, bisericească, prorocească, duhovnicească. Și am reținut lucrul ăsta că un om este mare atunci când poate să cuprindă foarte mult, dar când poate să cuprindă în temeiul adevărului. Și cred că dânsul avea un sprijin, un suport foarte adânc sau foarte sus, de unde putea să cuprindă foarte mult. De altfel, la un moment dat, apropo de Părintele Stăniloae, mi-am dat aminte că marele patrolog grec, Stelian Papadopoulos, când a venit și la anul Stăniloae, poate nu întâmplător, totuși, fac pomenire așa pentru Stăniloae, atunci când vorbim despre Părintele Galeniu, l-a numit pe Părintele Stăniloae, atunci cel mai mare gânditor, creștin al Dracului 21, și mi-a întrebat de ce el s-a oprit la timp și nu m-a implicat drept, ca pe criteriul, tocmai această cuprindere a Părintele Stăniloae, pe care, de exemplu, nu o găsim la Părintele și Popor, și ne-a dus atunci. Pentru că, iată, Stăniloae nu și-a pronunțat, a găsit suport, în adevăr, să îmbrățișeze, nu să elimine părți, segmente, componente, de exemplu, știm, cunoaște foarte bine, atunci a foarte critică a Părintele și Popor, și față de Biserica Romană Catolică, care nu se regăsește în aceeași termen categorii la Părintele Duminiu Stăniloae. Aceeași impresie, ceea ce privește pe Părintele Galen, o forță fantastică de cuprindere și unul și al doilea sau poate întâi de toate, o dinamică cu totul special, cu totul personal, cu totul caracteristică, care cânta sau exprima fiul. Eu personal, de când sunt mic copil, am avut această obsesie, că am crescut la țară foarte liber, de lungă și de dimineața până a doua zi de dimineață, fără rigori, fără instanțe, fără discipline. Și atunci experiența fiului pentru mine este în anii aceia ai copilăriei. Și experiența ulterioare de formare au fost cele care au decis în mine mai mult sau mai puțin fiu. Asta a fost experiența mea. Și atunci, când întâlneam un om care avea forța să fiuie constrângerile, convențiile, mă bucura foarte mult, pentru că mă verificam în aspirațiile mele. Părintele Galen era, a fost un om de această factură, care era deasupra lucrurilor și diluia convenție de orice natură. Spuneam că voi până la smintirea celor neputincioși, să înțelege. Cam atât, vă mulțumesc pentru răbdare și să importăm pomenirea frumoasă a Cristii de Mâncheasă, la care am rămas, sigur și eu, cum am plisesc pe limba, trece din dânsul la Domnul și până astăzi îl pomenesc în ceata profesorului mei,